Jak Barbara, przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła godzina 8:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Pokój musi być trwały, nie tak jak lata temu, gdy Ukraina została zmuszona do oddania Krymu i części Donbasu, pisze prezydent Zełenski. Polski głos jest słyszany przed rozmowami w Waszyngtonie, zapewnia europoseł Dariusz Joński. Robert Wąkiewicz, lider tzw. ruchu obrony granic, ma się dziś stawić w prokuraturze w Gorzowie. Wołodymyr Zełenski jest już w Waszyngtonie. Ukraiński prezydent przyleciał do Stanów Zjednoczonych, aby spotkać się z amerykańskim przywódcą i europejskimi liderami. Celem rozmów jest zakończenie wojny i zapewnienie stałego pokoju. O szczegółach Krzysztof Kuczyński. Prezydent Ukrainy ma się spotkać z Donaldem Trumpem dziś o godzinie 13 czasu lokalnego, czyli około godziny 19 w Polsce. Później dołączą do spotkania pozostali europejscy przywódcy zaproszeni przez prezydenta USA. Wołodymyr Zełenski ma nadzieję, że dzisiejsze rozmowy i podjęte decyzje zmuszą Rosję do prawdziwego pokoju. Wszyscy podzielamy silne pragnienie szybkiego i pewnego zakończenia tej wojny, a pokój musi być trwały, nie tak jak lata temu, kiedy Ukraina została zmuszona do oddania Krymu i części naszego wschodu, części Donbasu, wskazał we wpisie na platformie X prezydent Ukrainy. Prezydent Ukrainy może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli tego zechce, powiedział wczoraj Donald Trump. Jak stwierdził, nie ma mowy o powrocie Krymu i członkostwie Ukrainy w NATO. Na kilkanaście godzin przed rozmowami w Waszyngtonie Rosjanie zaatakowali ukraińskie miasta Charków i Sumy, użyli dronów i rakiet balistycznych. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 17 zostało rannych. Ukraińcy chcą sprawiedliwości i zwycięstwa. Nie wierzą, że rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem przybliżą rozejm. Podobnie jak przed szczytem na Alasce, większość Ukraińców nie wierzy w szybkie zakończenie działań zbrojnych. Jak mówią, Putin nie chce końca wojny, dopóki nie zmusi Ukrainy do kapitulacji. Mieszkańcy Lwowa, pytani o możliwy rozejm, odpowiadają, że nie nadejdzie on szybko. Ukraińcy zawsze mają nadzieję na zwycięstwo. Czekamy, spodziewamy się, modlimy się i robimy wszystko, żeby nastał pokój i żeby Ukraina zwyciężyła. Przed spotkaniem z Donaldem Trumpem Wołodymyr Zełenski mówił, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa dla Ukrainy jest silna armia. Ukraiński prezydent dodał, że siłę armii powinni zapewnić zachodni sojusznicy. Lwów, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A propos zachodnich sojuszników, europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński zapewnia, że polski głos jest słyszany przed rozmowami w Waszyngtonie. Wczoraj minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ustalał z najważniejszymi osobami taktykę, która zostanie dziś przedstawiona, podkreślił eurodeputowany. Wczoraj to najważniejsze spotkanie się odbyło, gdzie Polska brała udział w podejmowaniu tych najważniejszych decyzji. No nie tylko dla Ukrainy, dla Polski, ale dla całej Europy. Więc cieszę się, że nasz głos Polski, ale też premiera Tuska i ministra Sikorskiego jest słyszany i w Unii Europejskiej, i w USA, i na Ukrainie. W przededniu rozmów Donald Trump zapowiedział przesłanie, jakie przekaże gościom w Białym Domu. Stwierdził, że Wołodymyr Zełenski musi zgodzić się na niektóre warunki Rosji, aby zakończyć wojnę w Ukrainie. Robert Wąkiewicz, lider tzw. ruchu obrony granic, ma się dziś stawić w prokuraturze okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Śledczy mają podjąć decyzję w sprawie zarzutów dotyczących znieważenia strażników granicznych i żandarmów. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę dotyczy zdarzenia z 29 czerwca. Na przejściu granicznym w Słubicach Robert Bąkiewicz nazwał strażników granicznych oraz przedstawicieli żandarmerii zdrajcami. Zarzucił im, że wykonują rozkazy hańbiące polski mundur. Działacz środowisk narodowych regularnie pojawiał się na granicy polsko-niemieckiej w ostatnich tygodniach. Powołał tzw. ruch obrony granic, który organizował samozwańcze patrole na przejściach granicznych. Działacze tego ruchu zaplanowali na godzinę 10:00 pod prokuraturą w Gorzowie Wielkopolskim pikietę w obronie Bąkiewicza. Maciej Szefer, Polskie Radio. Do 10 wzrasta liczba refundowanych szczepień ochronnych, które można wykonać w aptekach. Na liście poza COVID-19 i grypą są teraz m.in. krztusiec, HPV i wirusowe zapalenia wątroby. Lekarze nie kryją obaw, bo po pierwsze farmaceuci nie mają dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów. Po drugie przypadki niektórych poszczepiennych odczynów zgłaszają tylko medycy. Wylicza dr Dorota Bielaczyc-Bęben, specjalista chorób zakaźnych, epidemiologii i wakcynologii z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. I wreszcie po trzecie, do wykonywania wybranych szczepień trzeba mieć potwierdzone kwalifikacje. Zauważyłam, że w tej liście szczepień są również szczepienia wyjazdowe. Wszyscy, którzy zajmują się szczepieniami podróżnych, kończą kursy w instytucjach Instytucie Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni otrzymują certyfikat i co roku my zdajemy egzaminy. Jesteśmy weryfikowani przez naszego konsultanta do spraw tropikalnych. Szczepienie w aptece jest bezpłatne dla wszystkich, natomiast szczepionki otrzymują za darmo wybrane grupy, na przykład seniorzy. Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Darek Urbanowicz. Iga Świątek przetrzymała atomowe serwisy Jeleny Rybakiny, odłamała Kazaszkę już w pierwszym secie, lepiej poradziła sobie również z ponad 30-stopniowym upałem. W półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati Świątek Rybakina 7-5 i 6-3. Byłam po prostu obecna na koście, kiedy wydarzyły się okazje, kiedy ona zaczęła trochę więcej psuć. A z drugiej strony właśnie przed całym mecz grałam po prostu swój tenis. Patrząc na to, co się dzieje po drugiej stronie siatki, starałam się grać z rotacją intensywnie, ale właśnie solidnie, więc cieszę się, że byłam też po prostu przez cały mecz na tym dobrym poziomie gra i koncentracji. Dotąd Cincinnati nie było szczęśliwe dla Świątek. Przed rokiem przyłapano ją tam na dopingu. Polka po raz pierwszy w historii tego turnieju zagra w końcu w finale, a jej rywalką będzie powszechnie lubiana, ale zacięta Jasmine Paolini. Włoszka w półfinale miała trzysetową przeprawę z Weroniką Kudermietową 6-3, 6-7 i 6-3. W piłce nożnej trwa ferwor ekstraklasowy. To już piąta kolejka. Niepokonana w tym sezonie Wisła Płock znów z kompletem punktów. Tym razem w derbach Mazowsza potknęła się tam Legia Warszawa i przegrała 0-1. Prowadzenie nawciarzom już w 11 minucie dał Marcin Kamiński. Po raz kolejny nie pozwoliliśmy przeciwnikowi stworzyć wielu dogodnych sytuacji. Myślę, że ta nasza gra obronna jest czymś ważnym, czymś kluczowym. Na pewno 3 punkty smakują fantastycznie. Po raz kolejny na 0 z tyłu i cieszymy się. W pozostałych spotkaniach Pogoń Szczecin przegrała z Górnikiem Zabrze 0-3. Raków Częstochowa stracił pierwszego gola w Niecieczy, ale nie dał się Beniaminkowi i wygrał 3-2. Wczoraj w Warszawie zakończyły się Mistrzostwa Świata w rowerowej jeździe na orientację. Gwiazdą reprezentacji Polski został Bartek Niebielski, który zdobył 2 brązowe medale w wyścigu ze startu wspólnego i na długim dystansie. Jak radził sobie z mazowieckimi trasami? Tereny wokół Warszawy i te lasy charakteryzują się bardzo gęstą siecią dróg i ścieżek, co powoduje, że po prostu ta orientacja jest dosyć ciekawa. Zawodnik musi być cały czas skupiony, cały czas dobrze kontrolować, gdzie się znajduje i nie ma chwili odpoczynku. Jak tutaj rozmawiałem z kolegami z zagranicy, to wszyscy byli zachwyceni, jeżeli chodzi o to, jaki jest teren i jak są zbudowane trasy. Trójka patronowała Mistrzostwom Świata w MTBO. Początek tygodnia oznacza odpoczynek od upałów. Dziś w większości kraju 20 kilka stopni Celsjusza. Najcieplej ma być w okolicach Szczecina do 25. Autopromocja. W 11. wyprawę dookoła świata wyruszyłem starym Ursusem 53-letnim. Włącz trójkę i rób co chcesz. Według mnie tworzenie i odtwarzanie tych starych rzeczy czy powrót do korzeni ma sens. Spotykamy się na zlotach melodiowiczów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. W wieku 32 lat zacząłem uczyć się jeździć konno. Zimą robię różne rzeczy. Koszyczki z papieru na przykład. Włącz trójkę i rób co chcesz. Na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. A człowiek się uczy całe życie. Dlaczego Vito Bambino miałby w polskiej wersji nazywać się Witek Gramofon? Wyjaśnia pan Robert. Chodziło pewnie o markę takiego gramofonu, kiedyś w PRL-u Bambino był. Niezbyt wysokiej jakości to był sprzęt, ale pamiętam, że wtedy produkowano lepsze gramofony i miały męskie imiona jako nazwy. Na przykład Artur, Daniel, Bernard, Adam i tak dalej. I wszystko jasne, dziękujemy. Ale mam nadzieję, że jeszcze coś uda się wyjaśnić dziś w porannej audycji. Za chwilę rozmowa w Trójce. Agnieszka Szydłowska i Adam Maternik z Demagoga. A kilka minut przed 9:00 powiemy o segregowaniu bioodpadów. I tutaj mogą być niespodzianki. Będzie też mniejsza gra. I tutaj też mogą być niespodzianki. Teraz Arcade Fire w Trójce. Jest 8:09. Got everything now. Jest 8:13. Rozmowa w Trójce. Dzień dobry, to jest Rozmowa w Trójce. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a naprzeciwko mnie Adam Maternik. Dzień dobry. Dzień dobry. Już mówiłam to na antenie, ale zawsze miło się witać. Zastępca szefa działu fact-checkingu politycznego demagog.org.pl. Będę tak mówiła całą nazwę, aby ten adres wszystkim zapadł w głowę, tym, którzy jeszcze sami osobiście nie odwiedzali strony Demagoga. My bardzo często, za co bardzo dziękuję, korzystamy z waszej pomocy, pomocy waszych analityków. Program News albo Fake News Petra Łodeja to jest jedno z tych miejsc, które także polecam w sieci, gdzie wasze głosy, tak bym powiedziała, pomagają nam w różnych kwestiach. Zanim przejdziemy do działalności Demagoga, który jest stowarzyszeniem pierwszym w Polsce, to od razu powiedzmy, które zajęło się sprawdzaniem tego właśnie, co kryje się pod hasłem fact-checkingu, to chciałam przypomnieć, bo może czasami warto robić taki krok do tyłu, czym jest demagogia. I że oczywiście, jak wiele pojęć zawdzięczamy to starożytnym Grekom, na początku było to pojęcie niezwykle pozytywne. Pozytywne dlatego, że po prostu oznaczało umiejętność porywania innych swoją wspaniałą umiejętnością oratorską, ale już wtedy też, czyli w czasach starożytnych, okazało się, że aby skutecznie porywać tłumy, no, zaczyna się tym tłumom schlebiać, schlebia się wyborcom, trochę się koloryzuje, nagina się fakty. Słowem demagogia od dawien dawna jest obarczona właśnie tą próbą pewnego manipulowania. A jeżeli chodzi o dzisiejsze czasy, to oczywiście tych prób i przede wszystkim sytuacji, w których jesteśmy atakowani przez prawdy, nie do końca potwierdzone półprawdy, jak mówią niektórzy, mity, fejki, jest coraz więcej. Czemu sprzyja także rozwój technologii, przeniesienie się debaty do internetu, rozwój technologii AI? I to jest właściwie twoja codzienność, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo ten świat napływających z wielu stron informacji, które trzeba poddać badaniu, to jest twoja praca. Dokładnie tak. Tytułem wstępu, współcześnie mówi się, że żyjemy w erze postprawdy, gdzie emocje i tak naprawdę manipulowanie informacją jest ważniejsze niż same fakty. Więc to takie nawiązanie do tego demagogii, o której wspomniałaś na początku. Niektórzy też mówią, że żyjemy w czasach relatywnych, kiedy wszystko zależy i rzeczywiście tak jest, bo demagog, pracując przez kilka lat na swoją pozycję, stał się też, i tutaj już twoja działka, czyli polityka, bardzo takim łakomym kąskiem dla polityków. polityków. Zaczęto wręcz często w debatach publicznych używać was, czyli demagog sprawdził, ale ciekawie się to układa, bo często bywa tak, że politycy widzą te fałsze przez was wykryte przeciwników albo swoje prawdy. Nie działa to w obie strony. Jak się nauczyliście z tym żyć? Wykonujecie swoją pracę, sprawdzacie rzeczywiście napływające do was kwestie albo tematy ważne w przestrzeni publicznej, a potem widzicie, że one są wykorzystywane niekoniecznie zgodnie z waszą intencją. Tak, to prawda, zwłaszcza było to dobrze widoczne w trakcie ostatniej kampanii wyborczej, gdzie tak naprawdę obaj, głównie kontrkandydaci, czyli Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, próbowali w jakiś sposób wykorzystać pracę demagoga do tego, żeby albo się w jakiś sposób wybielić, albo pokazać, że to ich konkurent kłamie. W ich przekonaniu my nie operujemy taką kategorią jak kłamstwo. Nie zgadzamy się na pewno na to, nawet napisaliśmy taki specjalny artykuł, w którym pokazujemy, w jaki sposób politycy weaponizują, takie brzydkie angielskie słowo, naszą pracę, i staram się na bieżąco im komunikować, że z naszej strony nie ma przyzwolenia na wykorzystywanie pracy demagoga do walki politycznej. I też zwracać uwagę, że gdy nawet jeden z polityków próbuje w jakiś sposób zwrócić uwagę na to, że jego konkurent polityczny mówi nieprawdę, posługując się jakąś analizą demagoga, to my wówczas przypominamy, że również pan ma na swoją zakładkę na naszej stronie i tam nie wszystko jest prawdą. No dobrze, ale jak w takim razie sobie z tym poradzić i czy to jest tak, że w ogóle, to jest pytanie, mam nadzieję, na które przynajmniej zbliżymy się do odpowiedzi na nie, w dzisiejszym świecie prawda może w ogóle się obronić, bo z reguły te wszystkie mity, półprawdy, postprawdy, jak powiedziałeś, bywają dużo atrakcyjniejsze od tego, co się kryje pod słowem, a właściwie wielkim, wspaniałym pojęciem prawdy. My wierzymy, że prawda może się obronić, choć już wydaje mi się, że prawda, czy też fakty, opieranie się na faktach w komunikacji jest trudniejsze do przyswojenia, albo w dobie mediów społecznościowych nie jest tak interesujące, nie jest aż tak przykuwające uwagę, ale jest dosyć duża grupa osób, które jednak chcą zwracać uwagę na fakty i jest w pewien sposób też zmęczona to, w jaki sposób politycy się komunikują, i to też jak wygląda też polska scena polityczna, która jednak jest dosyć mocno spolaryzowana, chociaż jak pokazały wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich, to ta polaryzacja jest coraz mniejsza, w tym znaczeniu, że kandydaci wspierani przez Koalicję Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość otrzymali jednak mniejszy odsetek głosów niż chociażby w wyborach poprzednich. To tutaj pytanie zasadnicze, i też zapowiedziałam to zapraszając na nasze spotkanie, że dosyć często i bardzo się z tego cieszę, korzystamy z pracy waszych analityków, ale tak naprawdę nie wiemy, jakie są wasze narzędzia, więc co jest podstawą twojej pracy, co jest podstawą waszej pracy, w jaki sposób sprawa, która trafia do twojego komputera, na wasze biurko, jest przez was opracowywana, aby właśnie móc stwierdzić, czy jest to fałsz, czy jest to prawda, lub ewentualnie, bo czasami bywają kategorie pośrodku, bo i to jest zresztą charakterystyczne dla naszych czasów, że często na podstawie prawdziwych danych powstają wnioski, które już nie są prawdziwe, i te manipulacje są dużo bardziej skomplikowane niż gdyby ktoś chciał widzieć świat w bieli i czerni. Zgadza się. Manipulacja jest taką kategorią, która niekiedy jest najtrudniej wytłumaczalna z perspektywy czytelnika, ponieważ można teoretycznie przytoczyć prawidłowe dane, ale wykorzystać je w mylnym kontekście, bądź pokazać tylko wycinek, nazwijmy to, rzeczywistości. A jeżeli chodzi o te narzędzia, którymi się posługujemy na co dzień, ogólnie rzecz biorąc, są to dostępne publiczne informacje w internecie. I takim naszym założeniem jest docieranie do pierwotnych źródeł informacji, czyli gdzie ta informacja pojawiła się po raz pierwszy. Więc sami weryfikujemy wszystko od początku. Media, informacje, które pojawiają się w mediach, są jedynie jakimś takim drogowskazem dla nas, potencjalnie gdzie można coś szukać. Ale poza tymi publicznymi źródłami informacji też korzystamy z komentarzy ekspertów. Niekiedy trzeba skontaktować się z jakąś zagraniczną redakcją, jeżeli tematyka dotyczy wydarzeń w innych państwach Unii Europejskiej. Zawsze chcemy mieć jak najlepsze informacje. Jeżeli jest to tylko możliwe, to mieć co najmniej dwa źródła, które potwierdzają bądź też zaprzeczają danej tezie. To, co powiedziałeś o międzynarodowych organizacjach, to też może warto podkreślić, że Demagog w ogóle współpracuje w całej takiej sieci istniejących na świecie organizacji, które zajmują się właśnie fact-checkingiem. Też często o tym mówimy na antenie Trójki, więc może przypomnę, fact-checking jest jednym z najważniejszych działań, jakie w dzisiejszym świecie powinniśmy podejmować, także jako media, właśnie dlatego, że ten świat się tak dynamicznie zmienia, właśnie dlatego, że tak dynamicznie rozwijają się technologie i jednocześnie tak bardzo obserwujemy, jak można na ludzi wpływać, wykorzystując właśnie czy media społecznościowe, czy innego rodzaju środki skutecznego komunikowania, nie zawsze rzeczy prawdziwych. Oczywiście nie tylko polityka jest taką przestrzenią, w której rodzi się wiele fake newsów, czy też nieprawd. Jest kilka takich zbiorów, polityka jest jednym z nich. Z drugiej strony mamy oczywiście wszystko to, co się wiąże z klimatem. Szczepionki to jest taki bardzo ważny blok i generalnie nauka i pokazywanie różnych mitów, mniejszych prawd na temat działania. Niestety także sprawy codziennego dnia są sprawami, które do was trafiają. Jak i sprawy historyczne? Można byłoby mnożyć różne przykłady. Może ja tak szybko, żeby zobrazować tym, którzy nigdy Demagoga nie odwiedzali. Wśród tematów z ostatnich dni na waszej stronie, które już przepracowaliście, można znaleźć komary zaprojektowane przez Billa Gatesa, które miały wywoływać epidemię w Chinach. Uśmiechasz się, tak? Ale niektórzy to traktują bardzo poważnie. Dotacje z KPO dla branży Horeca i pytanie, czy to projekt Prawa i Sprawiedliwości. No i można byłoby także na przykład skupić się na zdjęciu wzruszającej historii Skrzypka z Auschwitz, która to historia zostaje przez was opracowana i od razu zdradzę. Zdjęcie jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Fakty, które są podawane w bardzo wzruszających na ten temat informacjach, nie mają potwierdzenia w źródłach. Bardzo szeroki zakres tematów. Czy to jest tak, że ludzie nauczyli się korzystać z was jako źródła? Czy w tym okienku, które brzmi napisz do nas, skontaktuj się z nami, często pojawiają się prośby o to, żebyście sprawdzali? Tak, mamy nawet taki specjalny formularz, gdzie można zgłosić fake newsa, bądź też potencjalną fałszywą wypowiedź polityka. Nie jesteśmy w stanie oczywiście zweryfikować wszystkiego, ale to, co zgłaszają nam czytelnicy, jest dla nas na pewno priorytetowe. Więc do tego zachęcamy. Na naszej stronie można wypełnić specjalny formularz, gdzie należy podać link, datę skąd pochodzi dane stwierdzenie i po tym w miarę możliwości staramy się to sprawdzać. A ten zakres, którym się zajmujemy, jest to naprawdę bardzo szeroki, co też pokazuje w skalę, niewątpliwie skalę wyzwania. Wspominałaś chociażby o klimacie, ale jeszcze szczepionkach i to są na pewno tematy, w których te fałszywe informacje pojawiają się często i one też mogą być szkodliwie społecznie, zwłaszcza gdy mówimy o szczepionkach, bo to dotyczy kwestii zdrowotnych. I właśnie w tej przestrzeni, to może tutaj wejdę w słowo, bardzo często wykorzystywane jest tak znowu angielskie określenie cherry picking, czyli rzeczywiście wybiera się wyłącznie z jakichś badań, które istnieją i które są potwierdzone, tylko te dane, które w jakiś sposób pasują do tezy, którą chcemy udowodnić, zmieniając kontekst, a właściwie wyrywając z kontekstu, dochodzi do interpretacji, która jest często sprzeczna w ogóle z wynikami badań opisanymi przez tych, którzy je przeprowadzali. Tak, z głównym wnioskiem do danego badania wyciąga się jakąś sensacyjną informację, którą bardzo często można spotkać chociażby na ulotce dowolnego leku, nie rozumiejąc pewnego kontekstu czy też ogólnego wniosku badania, jest to mylne. Ale wspomniałeś też, że tematy odseparowałeś w pewien sposób szczepionki czy klimat od polityki, ale to moim zdaniem to też się łączy ze sobą. Politycy również maczają swoje palce do tego, aby wykorzystywać te tematy do realizacji swoich celów politycznych. Postawiłabym taką tezę, możecie ją sprawdzić w Demagogu, że politycy wykorzystują wszystkie obszary, które generują emocje do swoich celów politycznych i rzeczywiście trudno ich wyłączyć z tego obszaru. A propos szczepionek, to tak można to sfinalizować. zanalizować i sprawdzić właśnie na stronie demagoga, na przykład czytając artykuł o tym, czy szczepionki zwiększają ryzyko udaru o 240%. To jest taki artykuł, który właśnie pokazuje ten mechanizm wybierania sobie tylko jakiegoś elementu badań, a potem ferowania tez i zdobywania dla nich wielkiej popularności w internecie. Tez, które są sprzeczne z generalnymi wnioskami badania, na które autorzy tych fake newsów się powołują. No dobrze, to zadam na zakończenie to najważniejsze pytanie. Czy prawda ma szansę wygrać dzisiaj, w dzisiejszym świecie, z atrakcyjnym kłamstwem, kłamstwem, na które jesteśmy gotowi, którego oczekujemy, bo chcemy zamknąć oczy na różnego rodzaju zagrożenia, chociażby na kryzys klimatyczny, i chcemy, żeby ktoś nas uspokoił i zapewnił, że wie, jak mamy żyć, żeby być szczęśliwymi, bogatymi, sytymi. Myślę, że moja odpowiedź będzie raczej życzeniowa. Chciałbym, żeby tak było, ale jest to też szerszy problem niż nie tyle podejście do samego prawdy, to też zaufania do instytucji publicznych, zaufania do naukowców, czy zaufania do instytucji państwa. I gdy patrzymy na różne badania opinii publicznej, nie są one optymistyczne. Jednak te odsetki osób, które ufają na przykład naukowcom, i są jednak stosunkowo niskie. Więc nie wiem, jaka będzie przyszłość, ale na pewno w demagogu będziemy walczyć o to, że jednak, żeby ludzie mieli dostęp do rzetelnych informacji i to na tej podstawie podejmowali swoje decyzje. A co przesądzi na koniec dnia przy urnie wyborczej, no to już każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Stowarzyszenie to jest także taka możliwość, aby udzielać wam wsparcia, i także informacji na ten temat można znaleźć na stronie demagog.org.pl. Wspierając działania organizacji takich jak wasza, tak naprawdę można wspierać to, o czym rozmawialiśmy przez ostatnie minuty. Bardzo ci dziękuję i życzę ci, właśnie nie wiem czego życzyć, atrakcyjnego, że będą jakieś smakowite fake newsy, czy spokojnego dnia w pracy dzisiaj? Może w końcu spokojnego dnia w pracy. Jesteśmy w okresie wakacyjnym, jeżeli posługujemy się terminologią szkolną, więc może niech te wakacje w końcu będą spokojne. Adam Maternik, dziękuję ci bardzo. Zastępca szefa działu fact-checkingu politycznego demagog.org.pl był naszym gościem. To w takim razie do zobaczenia i dzięki. Dziękuję bardzo. Rozmowa w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Serce Asi zabiło mocniej, gdy otwierała przesyłkę z Amazon. Monitorowanie tętna i do 11 dni na jednym ładowaniu. Garmin Smartwatch zdobył serce Asi jakością i ceną. Asia przyznaje 5 gwiazdek. Znane marki w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na Amazon.pl. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. 4 osoby, w tym roczne dziecko, zginęły, a 18 zostało rannych na skutek uderzenia rosyjskiego drona w blok mieszkalny w Charkowie. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak poinformował, że Rosjanie zaatakowali przegraniczne regiony kraju. Charków i Sumy zostały ostrzelane z użyciem dronów i rakiet balistycznych, Odessa dronami uderzeniowymi. Rosja zabija cywilów w trakcie wysiłków pokojowych przed spotkaniem prezydentów Ukrainy i USA, napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. W poście na portalu X szef ukraińskiego MSZ podkreślił, że Rosja to mordercza machina wojenna, którą Ukraina powstrzymuje. Amnesty International oskarżyła Izrael o świadomą politykę głodzenia mieszkańców Strefy Gazy. Tel Awiw prowadzi celową kampanię głodu w okupowanej Strefie Gazy, systematycznie niszcząc zdrowie, dobrobyt i tkankę społeczną Palestyńczyków. Czytamy w oświadczeniu organizacji. Amnesty powołuje się na świadków, m.in. lekarzy, opiekujących się niedożywionymi dziećmi w palestyńskiej enklawie. Kolejny serwis Trójce o 9. Najsilniejsza fala upałów już za nami. Dziś w większości kraju 20 parę stopni Celsjusza, nieco chłodniej, nieco poniżej 20 w górach i nad morzem, a najcieplej ma być w okolicach Szczecina do 25. Na ogół słonecznie, ale to nie oznacza, że nie może popadać, bo może dziś popadać w centrum i na północnym wschodzie. 28 minut jeszcze do godziny 9, a ja mam dla Państwa propozycję na dobry początek tygodnia. Mniejsza gra się kłania. Zapraszamy 22 i 7 trójek w sprawie zgłoszeń. Powiem tak, to ostatnia szansa, by zgłosić się do dzisiejszej mniejszej gry. Gramy za kilka chwil. Hej i Bezruch. W ostatni piątek na piątym miejscu w notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. Mniejsza gra. A jakiż to przebój na zakończenie porannej audycji usłyszymy? To się oczywiście okaże po odpowiedziach naszych uczestników. Zagrają w mniejszej grze dziś pan Mariusz z Krakowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan Kamil z Lublina. Witamy, panie Kamilu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jak pogoda w Krakowie, panie Mariusz? Bardzo pięknie. Dzisiaj świetna pogoda, 20 stopni niecałe, ale myślę, że będzie przyjemnie. No, przyjemnie. W Lublinie też tego przyjemnie? Życzę. Trochę pochmurno, 16 stopni. A, ale przejaśni się. To się rozejdzie. To się rozejdzie, panie Kamilu, na pewno. Zaczynamy mniejszą grę. Pan Mariusz odpowiada jako pierwszy. Panie Mariuszu, uniwersytet, liceum lub technikum, szkoła podstawowa, przedszkole i jak nazywa się zakład opiekuńczy funkcjonujący w ramach struktur pomocy społecznej dla dzieci do lat 3? Ojej, żłobek. Tak jest. Znaczy, po prostu żłobek, nie ojej, żłobek. Ale może być okay, też ojej, żłobek. Chyba, że... Nie, takie proste mi się wydało, że aż nie chciałem w to wierzyć. A, myślałem, że może pan gdzieś widział taki napis ojej, żłobek na przykład reklamowy. Jest na to szansa. Ale na pewno mamy jeden punkt. Pierwszy dla pana Mariusza, teraz pan Kamil. Panie Kamilu, dziś Piotr Łodej w cyklu News albo Fake News zajął się tematem fałszywych informacji o tym, że znikają z obiegu banknoty o najniższym nominale. Fałszywych informacji, podkreślam. A wizerunek którego polskiego władcy widnieje na banknocie o właśnie najniższym nominale? To Dyszka. Mieszko pierwszy. O, tak brzmi? Tak jest. Mieszko pierwszy, tak brzmi. I to jest 1-1 i wracamy do pana Mariusza. Panie Mariuszu, piłkarz, przedsiębiorca, agent muzyczny, przez 11 lat prezes zarządu Jagiellonii Białystok, a od kilkunastu dni także obywatel odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dziś mijają 4 lata, od kiedy stoi na czele PZPN-u. Kto jest prezesem PZPN-u? No, ojej, chyba pan Kulesza. Pan Kulesza, czyli Cezary Kulesza, to się zgadza. Cezary i to jest Kulesza, faktycznie. Tak jest, tak jest. Nie chyba nawet na imię, tylko właśnie Cezary. Żeby być szczegółowym, 2-1 oczywiście i pan Kamil musi remisować. Panie Kamilu, dziś jeszcze w audycji porannej powiemy słów kilka o selekcji odpadów. No i właśnie na rozgrzewkę pytanie do pana i ono brzmi tak. Do kosza którego koloru należy wyrzucać szkło? Zielony. Zgadza się. Egzamin z segregowania odpadów zdany, a to oznacza dogrywkę, bo mamy 2-2. Uwaga, w dogrywce kto pierwszy, ten lepszy. Ja czytam zdania podpowiedzi i one nas mają doprowadzić do hasła, które jest... No, będzie oznaczało zwycięstwo któregoś z panów. Czy pan Mariusz gotowy? Tak, gotowy. Pan Kamil nas słyszy dobrze? Bardzo dobrze. W takim razie czytam. Tradycyjnie jest języczkiem uwagi przynajmniej raz w roku przed Wielkanocą. Zajączek. Jajko. Zajączek. No, mogłoby być, ale nie w tym przypadku. W jednej rodzinie z drzwiami. Zamek, nie. By było dobrze, przez nie widać, powinno być czyste. Okno. Okno to jest poprawna odpowiedź. Yeah. Tak jest. Prawe ucho, tak? Czyli pan Kamil. Zgadza się. Pan Kamil zwycięży. Gratuluję, panie Kamilu. Dziękuję. Dla pana również gratulacje. Pozdrowienia dla Krakowa. Dziękuję. I chciałem powiedzieć, że tutaj miałem, że tutaj może nie było do końca znaczy uczciwe. Było, tylko że miałem tutaj pomoc. Córka i syn mi pomagali. I oni powiedzieli okno. A myli okna po prostu. Brawo. Więc. Proszę teraz umówić się, że pomogą też przed Wielkanocą. No, zawsze pomagają. Już wiedzą, że chodzi o okno. Panie Mariuszu, bardzo dziękujemy. Dziękuję, również. I zapraszamy do trójki oczywiście. A pan Kamil wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Uwaga. Chciał pan, żeby były jakieś zaskoczenia dzisiaj, więc One Last Christmas. Koniec sierpnia, prawda? Za chwilę wszystkich świętych i już się zacznie. No dobrze, będziemy pierwsi najwyżej. Dziękujemy bardzo, panie Kamilu. Pozdrawiamy. No ja dziękuję. Pozdrawiamy. And I'm Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spend my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me. You help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in sunshine. Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need. Hey, hey. Said I need. Czy wyrzucają Państwo bioodpady do odpowiedniego pojemnika bez foliowej torby? Tak. A to co te foliówki tam robią zawsze? Spokojnie, okazuje się, że w sumie mogą być. Tak jest, do Polski trafiła duńska technologia, która umożliwia wygodną segregację bioodpadów nawet w foliowych torebkach. I dzięki niej mieszkańcy m.in. Warszawy, Krakowa, Gdyni i Rzeszowa mogą dbać o środowisko bez konieczności używania specjalnych pojemników lub biodegradowalnych torebek. Nowoczesne systemy eliminują też problem przykrego zapachu, przez co zakłady nie są uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. O tych innowacyjnych rozwiązaniach opowiedzą Kasia Gromacka i Piotr Firek, pracownicy bioodpady.pl, którzy oprowadzili naszą reporterkę po nowoczesnym zakładzie. To jest ta cała nasza hala, gdzie odbywa się cały proces przetwarzania tych odpadów i dla ludzi z branży to ona jest malutka. Myślę, że możemy to porównać do takiej niedużej hali sportowej przy szkole. Tylko jak nie chcesz być oklapana, to uważaj, ale to jest coś spektakularne. Chwytak chwyta naraz bardzo dużo tych odpadów i trzeba przyznać, że on korzysta z tego, że one są w tych torebkach foliowych. Dzięki temu jest mu łatwiej chwycić. To wygląda jak z takiego automatu do wyciągania pluszaków, taka... Tak. Wielka łapka. Dokładnie tak. Strasznie dużo tych siatek, to jest przerażające. Z tymi zanieczyszczeniami my już umiemy sobie radzić. Jakkolwiek my też nie namawiamy do tych torebek, bo plastik to zło. I te zanieczyszczenia my je umiemy wyjąć, odzyskać materię organiczną, ale nadal ten plastik trzeba jakoś zagospodarować, a tu niestety nie ma dobrych rozwiązań. Tutaj pan będzie chciał właśnie zabrać biopulpę, więc musimy przejść. Mimochodem, po drodze mamy energię, mamy ciepło, mamy biogaz, a finalnie powstaje poferment. I poferment z tych odpadów jest świetnym nawozem dla rolników, bo jest bardzo czysty i bardzo różnorodny, czyli dostarcza dużo mikro i makroelementów, takich w naturalnej postaci, czyli najlepiej przyswajalnych. A co jeszcze ciekawsze, oprócz tego, że dostarczamy tej materii organicznej, to odbudowujemy warstwę próchniczą, więc całe to naturalne życie na te pola wraca, a ono ucieka z tych pól, kiedy dajemy tam nawozy zanieczyszczone plastikiem. Kopenhaga nie płaci za zagospodarowanie swoich odpadów kuchennych, tylko przez to, że rozwinięty jest rynek biogazu, biometanu. Dla firm to jest bardzo cenny surowiec, więc Kopenhaga dostaje 1 euro za każdą tonę swoich odpadów. Skórka z banana to jest 6 godzin świecenia żarówki LED-owej. Skórka z cytryny to jest ładowanie telefonu. Więc te takie malutkie, codzienne odpady, one też się liczą. To nie jest tak, że ta nasza technologia, która jest taka wygodna i tak bardzo sensownie pomyślana, ona jest droga. Ona też w perspektywie będzie przynosiła miastom oszczędności. W Danii zakłady takie jak ten działają w większości czasu bezobsługowo, czyli tak automatycznie. Nie ma tam ekipy na co dzień, tak jak u nas, która to kontroluje, ale u nas przez ilość zanieczyszczeń i to, jak dużo interwencji jest potrzebnych, nie ma takiego etapu, że tutaj nikt nie pilnuje i to działa sobie samo. Ogólnie jest takie przesądzenie wielu ludzi, że ktoś jest odpadem kuchennym, to jest wszystko, co jest w kuchni. Bardzo często trafiają się garki, które są miażdżone i trzeba je potem wyciągnąć z prasy, która nie jest przeznaczona do ich przetwarzania. Raz się nam trafiło drzwiczki od lodówki. Najgorzej tak naprawdę ktoś wali patelnię albo garnek, bo tego nie idzie przetworzyć, a to tylko powoduje jakieś tam uszkodzenia w instalacji. Bardzo często jesteśmy pytani, co do odpadów można wrzucać, a czego nie należy do odpadów wrzucać i tutaj mieszkańcy mają zazwyczaj dużo wątpliwości i nie sposób odpowiedzieć na to ogólnopolsko, dlatego, że różne miasta z różnych technologii korzystają i tam są różne zasady. Polecamy, żeby zajrzeć na stronę regionalną Urzędu Gminy. Tam będą takie najpewniejsze informacje. Do zakładu recyklingu bioodpadów wybrała się Ola Dobieszewska. We synchronize. Every move is televised. Tak, tak, dobrze państwo słyszą, ale to wina pana Kamila. Wygrał mniejszą grę i wybrał Last Christmas na zakończenie porannej audycji. Takie prawo zwycięzcy. Umówmy się tak, do grudnia zakaz, a dzisiaj na ochłodę. Za 7.9. Last Christmas.